Polityczny kompas. Z nami się nie zgubisz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi Filip Szalecki. I Paweł Skała-Piękość, który się powinien teraz odezwać. Skała, odezwij się. Już się odezwałem. Wiesz co, ja już coś mówiłem wcześniej, tylko miałem wyłączony mikrofon i o tym zapomniałem, bo nie chciałem podczas piosenki nic mówić. Powiedziałem, że uwielbiam ten wybuch, który przed chwilą sobie wybuchnął tak fajnie. Aha, no właśnie, no to... Tak, a z tej strony Paweł Skała-Piękość, co już przed chwilą powiedział Filip. Słuchajcie, kontestacji Radia Ludzi Wolnych, kompasu politycznego. Możecie wejść sobie na czata, chat.kontestacja.com, bądź zadzwonić na Skype'ie kontestacja.com, bądź 222-195-321. No. I dzisiaj... Tak, i tutaj słuchacz zadał pytanie, dość dobre pytanie, dlatego od razu je przytoczę. O czym dzisiaj kompas polityczny? No i właściwie myślę, że Filipie mógłbyś przedstawić to zagadnienie. A dzisiaj kompas będzie o wielu sprawach. Będzie Skała opowiadał o tym, jak to haruje na kapitalistów w Wielkiej Brytanii. Czyli takie okiem osoby, która tam jest właśnie i nadaje z Wielkiej Brytanii, jak się tam robi i jak to, czy to jest taki raj już na ziemi, czy jak to niektórzy w kontestacji zdołali przedstawić taką wizję. I chciałbym też coś wspomnieć o pensji minimalnej, jak ona wpływa dość negatywnie, wbrew pozorom, znaczy dla mnie pozytywnie wpływa, ale dla ogółu wpływa negatywnie. I wytłumaczę, dlaczego nie zawsze wpływa negatywnie na wszystkich, a jednak negatywnie dla ogółu, tak? No, a jak się znajdzie czas i albo miejsce, albo nam się skończy temat, albo coś, to będziemy jeszcze mówić o panu Ibiszu i panu Cugowskim i innych gwiazdach i celebrytach, którzy się do Sejmu podostawali, albo byli w tym Sejmie i byli niezwykle ważnymi i ciekawymi osobami w życiu publicznym. Tak, Adam Małysz jest kolejnym takim kandydatem na bycie ważną osobą w Sejmie, prawda? No tak, tak, tak. Myślę, że jego doświadczenie i praca na pewno przyda się wszystkim Polakom. Dobra, w Sejmie. Dobra, ale to zmieńmy już ten temat, bo o tym będziemy gadać później, jeśli będzie się chciało. Jeśli się wyczerpie temat, to wrócimy do tego, więc was ostrzegamy, że jeżeli będzie nudno, to potem będzie jeszcze nudniej. No. A to jeszcze, posłuchaj, to jeszcze sobie dżingla puścimy, co nie? To teraz taki organizacyjny dzień dobry, a teraz zaczniemy już normalnie gadać. Tak jest. To puszczamy dżingla. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest Hongkong. Krytykuje pazerność, bezczelność, krytykuje przestępstwa. Słuchaj kompasu politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia. No, słuchajcie kompasu politycznego i Skała. W takim razie pozwolisz, że opowiedz słuchaczom, że kiedy tam do tej Wielkiej Brytanii pojechałeś? Jak tam długo? Pojechałem 27 maja, o ile dobrze pamiętam. Było to od razu po zdaniu, zdaniu ostatniego egzaminu maturalnego. Od razu wziąłem się do pracy, tak jak to zalecają w niektórych innych ambicjach. Nie czekałem nawet 12 godzin. No, to tak bardzo, bardzo ostro. No i powiedz, jak w tej Wielkiej Brytanii jest? Czy jest dużo lepiej? Czy widać w ogóle taką różnicę? Powiem ci tak. Z tego, co słyszałem od ludzi, którzy tu już trochę też mieszkają, z tego, co... Znaczy, wiesz, ja trochę niewymiernie, bo ja na przykład nie płacę tu za czynsz i nie mam tych wszystkich opłat, więc nie jestem w stanie opowiedzieć, jak to jest normalne życie, tak? Bo ja tu przyjechałem sobie do rodziny odłożyć trochę pieniędzy i wrócić do Polski. Ale z tego, co powiadają ludzie, którzy tu mieszkają, to raczej żyje się z dużo mniejszym stresem niż w Polsce, nie? Stać cię na dużo więcej rzeczy. Twoja siła nabywcza jest na pewno większa, robiąc naprawdę najgorsze prace, no to wynika to z pensji minimalnej, przeliczając na polski, najmniej ile możesz zarabiać na miesiąc, to jest jakieś 3600 zł. No i to już jest różnica spora. I powiedz, w związku z tym jest dużo trudniej o pracę, jest tej pracy dużo mniej. Niektórzy mówią, znaczy, że właśnie praca minimalna ogranicza, tak? A czy tak jest? Wiesz, to co mi się wydaje z płacą minimalną, jest coś takiego, że strasznie dużo osób przez to pracuje na płacy minimalnej. Bo tak mogłoby być, że trochę ludzi pracuje, powiedzmy sobie, za te 5 funtów, a płaca minimalna jest 6 funtów. Nie? No to trochę osób by pracowało za 5 funtów, wiadomo, ale z drugiej strony tak mi się wydaje, że dużo więcej osób pracowałoby za te 7 funtów, albo nawet więcej. Nie? A tak jest to uśrednione po prostu i co najbardziej gównianą pracę dostajesz 6 funtów, gdzie nic kompletnie nie musisz umieć, ale też za pracę, w której już coś musisz umieć, też dostajesz 6 funtów za godzinę. No dobrze, a w takim razie dla ciebie jakie rozwiązanie jest korzystniejsze? Czy ty tam robisz pracę za 4 funty, czy za 7, czy 8 funtów? Znaczy, ja robię pracę wartą moim zdaniem 4 funty za godzinę, albo 4,5 funta za godzinę, więc ja przez to zarabiam więcej. Więc no, wiesz, z mojej perspektywy jest to fajne, ale wiem, jakie to ma konsekwencje, więc tego nie popieram mimo tego, bo gdybym chciał się tu na stałe na przykład wprowadzić i szukałbym jakiejś pracy, no to wiadomo, że byłoby to dla mnie dużo gorsze. Chwileczkę, poprawię mikrofon, bo są tutaj tak, uwagi na tak, procesie. A ja odbiorę pierwszego słuchacza w tym momencie. Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłem do Gandalfa z Minas Tirith? Tak, oczywiście. Czyli Śmieszków powrót dalszy. Tak. No, to była kromka 1990, już chyba 20 lat. A patrz, a śmieszki dalej. Dobra. Poczę chwileczkę, bo tutaj nie mogę znaleźć ustawień, żeby odciszyć. Ktoś mi może pomoże. Teraz powinna być lepsza jakość mnie w ogóle. Wiesz, nie widzę różnicy, ale powiem w ten sposób. Patrzcie, niby Wielka Brytania, a mikrofony mają gorsze. Słychać, jak jeżdżą za nim angielskie samochody. Używam kiepskiego komputera, myślę, ale czy słychać mnie teraz z lepszą jakością? Bo na pewno powinno być jak angielskie dziewczyny. O Jezu. Nie, to nie jest temat do rozmowy kompletnie. Mówiąc szczerze. Ale chwileczkę, bo wszystko zorganizuję. Filip, wiesz, tam zagadaj ich na 5 minut, dobrze? No ja tak myślę, że nie ma. Ciebie nie ma, to możemy puścić. Taki wpadł mi w ucho ostatnio i związany z audycją utwór, to wam jeszcze na sekundę tam go puszczę, tak. Problemy techniczne jak zwykle. Thank you. dobrze, to w tle niech leci. Już jestem chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. No jesteś, a słuchaj, dzwoni słuchać, ja nie wiem, czy teraz będzie znowu śmiesz. Ale jak mnie słychać, chciałbym teraz... A jest dobrze bardzo, wiesz. Już nie ma szumów, mam nadzieję, już zamknąłem okno, więc samochodów nie będzie słychać, które przejeżdżają. A słuchać już nie dzwoni, więc ten... No, jak ci ta piosenka podoba? Tam tej piosenki za dużo nie słuchałem, bo jeszcze gdzieś poszedłem na sekundkę. Do roboty. Pieśń socjalistyczna. Tak. Dobra, to już właściwie skończył. Może nie będziemy... Będę sobie tego słuchał w pracy, wiesz? Bo tak się składa, że akurat mogę słuchać muzyki w pracy, podczas pracy, więc fajnie. No dobra, no to powiedz, właściwie wróćmy do tematu. Ja chciałem się dowiedzieć, czy widać taką różnicę właśnie między Polską a Wielką Brytanią, że to są dwa inne światy. Tak, widać taką różnicę. To znaczy, ale to czym to się objawia najbardziej? Przede wszystkim w infrastrukturze, wiesz, to najbardziej widać. Jest zupełnie inaczej. To też drogi może nie są jakieś też genialne, nie? Ale... Bo są wiadomo jakieś gorsze drogi i tak dalej. Teraz jest mi trochę ciszej, jestem? Jesteś dobrze teraz. Dobrze. No dobra, już nie czytam tych narzekań, bo lepiej nie ustawię, a już się w ogóle nie będę mógł to zgadzać. No, więc przede wszystkim widać to po drogach, tak? Więc jakieś połączenia, jeśli chodzi o drogowe, są pomiędzy miejscowościami super. Jest naprawdę fajne. To mi się naprawdę bardzo podoba w Wielkiej Brytanii, jest to duża zaleta. Co mi się na przykład nie podoba, tu gdzie mieszkam, Stelford, to jest koło Birmingham. Birmingham jest blisko Liverpoolu. Jak ktoś nie wiedział. No. To, że wszystkie domy wyglądają dokładnie tak samo. Są z czerwonej cegły i są takie same. Ale to jest jakiś... Z czego to wynika? Coś mi tam mówił ktoś, że to jakieś socjalne budownictwo jest. Tak słyszałem, piąte, dziesiąte, ale nie mam co do tego pewności. W każdym razie wygląda to okropnie, nudno, dobijająco i mówiąc szczerze, to mnie zniechęca. Dobre. Pytanie, że jakiś słuchacz wie, dlaczego tak jest, bo ja mówiąc szczerze, się do końca nie orientuję, to ktoś może zadzwonić i to wytłumaczyć. Coś takie ma powiązanie z Margaret Thatcher, ale Margaret Thatcher chyba zawdzięczamy, że już się tak nie robi. Więc fajnie, z jej strony. Mhm. Dobra, dzwoni słuchacz, zobaczymy, czy to będzie kolejny dowcipniś, czy już człowiek, który ma coś do powiedzenia. Cześć, Piotrek. Halo, cześć. O, cześć. Cześć. Cześć, cześć. Właśnie tak słucham i na początku mówiliście o tej płacy, tak, tej minimalnej. Mhm. No, to też warto by wspomnieć, mówiąc o tych pieniądzach, też jak tam usługi, załóżmy, kosztują, nie? Bo póki co to może trzeba wydawać pieniądze, jak startujesz w Anglii, nie? To może wydajesz pieniądze na początku tylko na jedzenie i tam takie najpotrzebniejsze rzeczy, no ale później dochodzą takie dodatki typu hydraulik, elektryk, no pójście do fryzjera czy jakieś takie inne rzeczy i to już są naprawdę ogromne pieniądze w porównaniu do tego, co w Polsce wydajesz, nie? To powiedzmy, że tam przez jakiś czas zaoszczędzisz, ale później te pieniądze jednak wydasz, nie? Czyli to ma się tak niby normalizować, tak? Że tak, zarabiają to się, więcej. To się troszeczkę wyrównuje, chociaż i tak minimalnie według mnie jest lepiej w Anglii. Ja też tak myślę, że to... Znaczy ceny usług tak, tam jest na pewno drożej. No bo hydraulik za samo zjawienie się u ciebie to zdaje się bierze około 50 funtów. Nie jestem pewien, ale tak to pamiętam, że mniej więcej tak to było. Nie? A za robociznę dużo więcej pewnie. Rozumiem, że byłeś w Anglii, pracowałeś tak i żyłeś, czy żyłeś tam dwa lata w Blackpool i jeszcze tam parę lat jeździłem po Anglii. A właśnie, sorry, że tak jeszcze wtrącę. Ty w Stratford-upon-Avon jak skała? Słucham? W Stratford-upon-Avon mieszkasz? Nie, mieszkam w Telford. Sorry. Nie, myślałem, bo ja tam będę w tym roku. Ale ja tutaj mieszkam tylko sobie przez 5 tygodni, 3 lipca wracam, przyjechałem na wakacje. Tak. No to w sumie, no co jeszcze chciałbym powiedzieć? No. Ja chciałem się zapytać ciebie, Piotrze, czy polecasz innym ludziom tą metodę, żeby wyjechać z Polski i tam zarabiać? Niekoniecznie. To znaczy? Żeby na przykład firmę założyć, to już było super, nie? Bo ty tam przez internet wypełniasz jakieś pierdoły i po 3 miesiącach, jak zaczniesz zarabiać dopiero pieniądze, to się zjawiasz w urzędzie, tak? To jest na przykład fajne. I można próbować różnych biznesów, nie? No to jest już super. Jeżeli chodzi o samozatrudnienie, tak? O tym mówię, nie? Zatrudnienie. No i sam bym chciał coś takiego spróbować też, ale na razie jeszcze no, siedzę w Polsce. To trzeba słuchać więcej Jana Fiora i Kamila Cybulskiego i wtedy może coś z tej firmy wyjdzie. Ciekawe, tak. Ciekawe, co Hugo i Martin powiedzą na Contest Campie, bo oni tam też zakładali właśnie, przenosili przecież biznes. Tak, tak, tak, Liberty Media. Ale to myślę, że usłyszymy na Contest Campie, a wracając jeszcze... A wracamy do tematu. Dzięki, Piotrek, za telefon. Wracając... No mów, Muska. Przerwało, myślałem, że to mnie wyrzuciło też w okazji. A, dobra. Wiesz, wracając do tego, to powiem szczerze, że zapomniałem coś tam powiedzieć. No tak, no to dosyć jest... Właśnie zdekoncentrowałem. To co jest dość fajne, no ale jestem zmęczony po pracy, więc chyba myślę, mam nadzieję, że ktoś mi to tam wybaczy. Kto teraz tego słucha? Czyli właśnie ty, słuchaczu, konkretnie ty. O Jezu, Filip, uratuj mnie, Tomku. No, to znaczy ja cię mogę poratować pytaniem. O, tak, dzięki, bo wiesz, jestem trochę niewyspany. To znaczy, powiedz mi, czy tą pracę, którą tam masz, w ogóle powiedz, co to za praca i czy trudno było ją dostać? To akurat, wiesz co, tak się składa, że znajomy mojego współlokatora jest szefem na polu, na którym pracuję, bo pracuję na polu, zbieram sobie cebulę, co nie jest zbyt ciężką pracą, taką przyjemną, nie jakąś strasznie męczącą, ale jednak, wiadomo, jak się siedzi od rana do wieczora gdzieś, to trochę się męczy. Jak to w końcu pracy, nie? Pracę właściwie od ręki dostałem. Kosztowała mnie ona flaszkę jedną, więc nie za wiele. czyli idziesz tam do jakiegoś faceta, który organizuje z flaszką i już masz robotę? Nie, no normalnie to trochę ciężej trwa, wiesz. Pierwsze dwa dni pracowałem w zakładach mięsnych, to tam już trochę ciężej było i po tych dwóch dniach mi powiedzieli, że to była praca tylko na dwa dni. Tak. Bo to się często zdarza w Wielkiej Brytanii, w tych agencjach pracy, że na przykład zatrudniają cię na dwa dni, zarobisz sobie ten 100 funtów, bo normalnie ci wypłacają za nie. Mhm. 50 funtów, 130 funtów. Witam. Ale no, potem ci mówią, że koniec, nie? No jasne, mamy słuchacza na antenie, który chce coś powiedzieć. Cześć, słuchaczu. Masz coś? No witam. Z tej strony Piotrek. Słuchajcie, jak już tak mówicie o Wielkiej Brytanii, jestem trochę ciekawy, jak to tam sprawa wygląda, na przykład jak w Wielkiej Brytanii mówi się o pani Thatcher na przykład. Czy ludzie ogólnie dobrze wspominają te czasy, czy raczej niespecjalnie? Ja mówiąc szczerze, będąc w Wielkiej Brytanii, nie miałem jeszcze okazji rozmawiać z Brytyjczykiem, mimo że rozmawiałem z dużym ilością ludzi, tak sobie dłużej. Bo jest strasznie dużo Polaków, Litwinów. Czyli chcesz powiedzieć, że to multikulti to jest takie naprawdę, że... To jest takie multikulti, że pierwszy raz rozmawiałem z Brytyjką w banku, jak zakładałem konto. To było po dwóch tygodniach pobytu mojego Brytyjczyka. No, a ci ludzie, którzy cię zatrudniali, ci ludzie w pracy, nikt, żaden no Brytyjczyk? Mój szef jest Polakiem, w agencji pracy była Polka. Swoją drogą strasznie głupia. Nie wiedziała, kim jest Karol Marx. To za chwilę. No, generalnie no to są Litwini, Polacy, jakieś... A to jak już tak o tych Litwinach wspominasz, to jestem ciekawy, czy to prawda, że tak się Polacy z Litwinami tam w Wielkiej Brytanii żrą, bo tak słyszałem, że się nie cierpią straszliwie. Generalnie to jest prawda. Dzisiaj na przykład mnie jeden Litwin zdenerwował, to powiedziałem, że Wilno jest polskie, ale... Tak, ale no na ogół to... A też powiedziałem to w ramach złośliwości, nie dlatego, że coś tam... Nie, w pracy akurat to nie jest źle, ale generalnie jest tak, nie? No bo słyszałem, że nawet tam jakieś bójki się dzieją wieczorami między Litwinami i Polakami. Wiesz co, tu na przykład kolega, który pracuje w zakładach mięsnych, opowiadał mi, że Litwin względem Polaka to jest taka osoba, która chce ci dać po ryju, a ty nawet nie wiesz, o co chodzi za bardzo, nie? Mhm. To Litwini bardziej nie lubią Polaków, no więc wiadomo, że Litwini nie lubią Polaków, to się nakręca potem dalej w drugą stronę. Nie? To tak, faktycznie. To no tak. Słyszałem właśnie, Litwini mają w dalszym ciągu za złe czasy międzywojenne i jeszcze zresztą wcześniejsze nawet Unię Polsko-Litewską nam potrafią wymawiać, że my podobno zagarnęliśmy ich ziemię, chociaż to było bardziej na zasadzie równości tych dwóch państw, no ale to jest ich zdanie już. No tak, ale wiesz co, ja akurat Litwini, z jakimi ja pracuję, na ogół nie znają na tyle historii, żeby wiedzieć, że nasze państwa miały ze sobą coś kiedyś wspólnego. Czyli niższa półka wykształcenia, jeżeli o to chodzi. Więc... No to oni po prostu chyba nie cierpią Polaków tak dla zasady, co znaczy, ktoś no tak, tak powiedział. No tak jak no u nas tam. Się nie lubi Rusków albo Niemców, no to... No ale to u nas każdy wie, dlaczego Rusków nie lubią albo Niemców. No to oni na tej zasadzie też mogą wiedzieć, że coś tam... Ale wiecie, no u mnie generalnie, jak ja pracuję na tym polu, no to 90% ludzi to są alkoholicy bez połowy zębów. Aha. Gotowości. Nie, to bardzo fajnie. Nie, no bo ja chciałem jeszcze zapytać się o kilka rzeczy, ale jeśli twierdzisz, że nie obracasz się wśród Anglików, to właściwie nie bardzo jest sens, nie? Bo chciałem jeszcze zapytać, czy tam coś się mówi na przykład o Nigelu Farage, albo tam... Znaczy o Nigelu Farage to się mówi, że debil. Że debil, co to tak trochę jak zrobili z niego oszołoma, pewnie jak z Korwina, no ale... No trochę tak jest, bo no, rozmawiałem z moim wujkiem, który on już akurat się obraca w tych... w tych piankach, z Brytyjczykami też coś ma wspólnego, bo pracuję z nimi. Kiedyś nie spytałem, co oni uważają Nigelu Farage'a, a mówił, że raczej debil i oszołom. Ale to już jest dziwne, bo Nigel Farage jest w internecie osobą dosyć rozpoznawalną. Wiele ludzi jest jego zadeklarowanymi fanami. Jakby ma jednak wydawało mi się dużo większe poparcie niż nasz rodzimy pan Janusz. Oczywiście, no ale słuchaj, no to jest poparcie góra ile? 10-15%. To jest 8%. No ostatnio miał chyba 17%, tak. Więc no w każdym razie statystycznie łatwiej jest trafić na osobę, którego nie lubi, niż na osobę, którego lubi, prawda? Tak, racja. Ale to jest coś takiego, że jak polityk mówi rzeczy trudne, albo mówi takim językiem bardzo specyficznym i jeżeli próbuje się wypowiadać w miarę inteligentnie, to większość ludzi go zaczyna nie cierpieć, bo on po prostu nie wie o co chodzi, nie? Tak, jeżeli... Jest. No jeżeli zacznie mówić o ekonomii taki Nigel albo Corwin, no to większość ludzi nie ma zielonego pojęcia, o czym on do nich rozmawia. No dobrze, to był Piotr w kontestacji, a mamy Mariusza na linii, który pewnie chce coś powiedzieć. Bardzo mi miło, czy przywitasz Mariusza. Hej, na początek tak technicznie zapytam. Skała, ty dostałeś ode mnie maila niedawno? Dostałem od ciebie maila, ale nie miałem kiedy... A to dobrze, bo tylko chciałem wiedzieć, czy doszedł. Czytałem go dopiero bo dzisiaj tak, temat taki Anglia, a ja byłem nie tak dawno temu, w maju, w Anglii, co prawda turystycznie, ale tam sporo obserwacji mam na temat życia Brytyjczyków, w ogóle chciałbym tam mieszkać, strasznie mi się podoba atmosfera, jaka ja tam jest. Ja też chciałbym zamieszkać w Wielkiej Brytanii, więc może by kiedyś będziemy... O, a to dziwne, znaczy pozwolę się zdziwić teraz na antenie, Mariusz, bo mówiłeś zawsze, że to, że chcesz tu zostać i że raczej to do osób, które mówią, że należy się, że jeżeli ci się nie podoba wynieść, to ty mówisz, że jesteś na swoim. Ale zanim powiem, to powiem, mogę tylko chwileczkę? Filip, pomieszkaj tu miesiąc, rozumiesz. Ale to, no okej, okay, dobra, argumentu mat. No, Mariusz, odpowiadaj. To jest strasznie miła atmosfera. Aha, i jedną rzecz Martinowi wypomnę, bo muszę, bo jak tam byłem w Agnia, to bardzo zwrócę uwagę przed Martina i mu wypomnę. Martin, ty mówisz, że tak chcesz mieszkać w Anglii, a przecież tam jest więcej pomników jak w Polsce, tam jest tak nasrane pomnikami, nawet w Warszawie nie ma tylu pomników. Martin, się pamiętacie, czepiał tych pomników, że wszędzie w Polsce są pomniki. No w Anglii jest nie dość, że wciul, to jeszcze monotematyczne. To tam wszystkie pomniki, jakie są, to albo są pomniki żołnierzy, albo jakichś jednostek. Na przykład... same armaty mają. Właśnie, jest na przykład pomnik królewskiej artylerii, jakiegoś tam oddziału saperskiego, kogoś tam, albo dowódcy, albo żołnierze, albo jakiś chwała tam poległym żołnierzom tak ogólnie, albo kobiety walczące tam w II wojnie światowej, albo coś. Wszystko monotematyczne. U nas, wiesz, tu jest jakiś poeta, tu jakaś syrenka, tu jakiś żołnierz, a u nich wszystko o tych żołnierzach, dowódcach, ewentualnie tych król. No, jeden to Nelsona Mandelę widziałem, który nie był, prawda, wojskowym, albo nie wiem, że był. A to był komunista. No, ale... Tam jedna rzecz mi się strasznie spodobała, w ogóle przeboleć tego nie mogę. Mianowicie, po czym na przykład, tak, nie wiem, czy to jest tylko kwestia Londynu, czy całej Anglii, ale jeżeli macie kogoś tam, prawda, kto, nie wiem, nie jest takim Brytyjczykiem, a jest taki rodowity Brytyjczyk, kontra taki ktoś, kto tam mieszka, żyje sobie na co dzień, tak? Jak rozpoznać takiego oryginalnego, rdzennego Brytyjczyka? Pewnie po cylindrze jakimś, który nosi. i fajcy. Otóż powiem wam tak. Prawdziwy Anglik zawsze, to w każdej sytuacji, przechodzi na czerwonym świetle przez jezdnię. O, to już jest... Ale ja ci powiem jeszcze jedno, Mariusz. Prawdziwy Anglik zawsze przepuszcza tą osobę, która przechodzi na tym czerwonym świetle. No tak. Przepuszcza? Tak, bo Polacy nie, ale Anglicy zawsze cię przepuszczają, jak przechodzisz przez ulicę. To nie wiem, gdzie cię mają przepuszczać, ale w każdym razie, co zauważyłem raz, no stałem na jednym... W tym momencie może przejechać potencjalnie, ale... Anglicy a, samochodem mówisz. A to tak, racja. Chcą już przejść, a Polak to ci wiesz prawie, żeby chciał cię potrącić. Tak, ale to mi się strasznie podobało, bo jak raz na to tak sobie właśnie przyjdziemy, a to je tak rozbawiło. Ja stoję prawdę na przejściu, czerwone światło, a tutaj był rzecznie. Po drugiej stronie policjantka stoi. Koleś celowali, lecz on świetle przeszedł. Bez żadnych, wiesz, ceregieli, no nie. Potem właśnie tak patrzę. Oni się normalnie przychodzą. Policjanci w ogóle na to nie zwracają uwagi. Sobie normalnie obok policjantów przychodzą na czerwonym świetle. On sobie zaraz złapali. A kiedyś mi jakiś jeden znajomy mówił, że jak francuski żandarm widzi na przykład w Paryżu kogoś, kto przechodzi w miejscu niedozwolonym, albo znaczy właśnie na czerwonym świetle, to tylko macha ręką i mówi Anglik. No, także to już jest u nich czymś takim normalnym i powszechnym. I tam się już nie zastanawia. Jeszcze mi się podoba też, jak zjedzą przejścia, prawda, zebra, to jest strzałka w prawo albo w lewo i pisze look right, look left. No kiedyś w tą stronę masz patrzeć, u nas cię, prawda, uczą w przedszkolu, że patrz w prawo, patrz w lewo, patrz w prawo. Ty pisze w tą stronę masz patrzeć, ty sobie wiesz, przechodzisz gdzie chcesz, pasy, nie pasy, przechodzisz kiedy ci wiesz podoba, w sensie kiedy samochody nie jeżdżą. Bez żadnych ceregieli. W ogóle policja się tam nie czepia, o pierdoły, tam ludzie mówią na przykład, że Londyn jest takim miastem policyjnym, bo ma najwięcej monitoringu, tak? Ja powiem w ten sposób. Londyn byłby miastem policyjnym, gdyby oni za każde, nie wiem, uchybienie, nie wiem, złamanie przepisu wypisywali mandaty i wysyłali, bo mają tego monitoru, mają tego monitoru, nie używają, prawda? Mariusz, nie. Wiem, że ci się taki słowotok już sobie włączył, ale pozwól, że ci przerwę, to powiedz mi w takim razie, bo opisujesz tak, jakby to było wspaniałe, że wszyscy na tym czerwonym przechodzą. Słuchaj, Filip, tak jeszcze chciałbym dodać do Mariusza, to wiesz co, największą różnicą dla mnie względem Polski. No. Można sobie wypić piwo, idąc po ulicy i nikt ci nie zwróciła. Właśnie. Wieczorem byłem. Tu jeszcze jedna rzecz później, która mnie tak negatywnie zaskoczyła. Może nie jakaś zła, ale wieczór, no nie już późno. Goście sobie normalnie stoją przed barami, piją piwko. Potem sobie normalnie chodzą po ulicach z piwem, piją, gadają, śmieją się. No, ale bez żadnych celów. To Mariusz, widzę, ty taki opisujesz, jakbyś był wpuszczony do sklepu z cukierkami na noc, no. Ale dobrze, no, ale powiedz mi w takim razie... Chodzi o to, że u nas się za każdą pierdołę ciebie czepią. O byle gówno, nawet nieraz się coś nie kwalifikuje, ale byle się przyczepić, byle ci dać mandat. Tam w ogóle policja się nie czepia. Takich, wiesz, pierdół, no nie wiem, jest zakaz jazdy rowerami, sobie ludzie jeżdżą rowerami. Policja nie leci do tobą, że o, tu muszę ci dać mandat. A ty jesteś zadowolony z tego powodu? Ja ci powiem w ten sposób. Brytyjska policja jest jedną z lepszych. Jak idzie o coś takiego poważnego, że nie wiem, ktoś ci grozi, ktoś cię pobił, ktoś coś takiego, to oni bardzo reagują, w przeciwieństwie na przykład do naszych. Z kolei ja nasi o byle pierdoły dają mandaty, a tam się ja nawet miają. Przykład a propos tego, bo jedna osoba, którą zresztą znam, Polak zresztą, który chciał pojechać na Ibizę, a nie chciał mu się pracować, bo tam musiał pracować i ktoś mu kazał, co ma robić, stwierdził, że zacznie sobie napadać na Anglików i chlać po prostu, nie? Mhm. Tej samej nocy już był aresztowany, zamknięty, ale trzech Anglików zdążył pobić, ale naprawdę szybko został zlikwidowany i po miesiącu już ma wyrok, więc szybko, sprawnie. Znaczy, bo ja rozumiem, że przechodzenie na czerwonym świetle się zdarza każdemu i że można być zadowolonym, że policja tego nie respektuje przepisu i że na przykład w ogóle nie powinno być świateł, ale jednak państwo powinno egzekwować swoje prawo. I... To znaczy, właśnie my zawsze cierpimy w tej Polsce na tym, że prawo jest debilne, a właśnie państwo je egzekwuje, tak? No tak, no to trzeba zmienić prawo, a nie zmienić to, że się jego nie egzekwuje, bo jest jeszcze gorzej. Ale jednak widać tutaj bardzo wyraźnie jedną rzecz, że to jest wszystko kwestia ludzi, że nawet przy głupim prawie, jeżeli masz porządnych ludzi, tak trzeźwo myślących, to oni nie będą się tego trzymać, wiesz tak, albo takie jest prawo, ordun, no nie, i każdy przepis trzeba respektować, tylko no są bardziej ludzcy, no nie? U nas się trafiają policjanci bardziej ludzcy, a tam to jest jakby normą. Ja się zgodzę z jednym na pewno, że w Wielkiej Brytanii jest więcej wolności i to czuć. Po prostu pomieszkasz na tydzień i czujesz, że w Wielkiej Brytanii jest więcej wolności. To po prostu jest w powietrzu, można powiedzieć. Tak, tu jest jeszcze jedna rzecz, na przykład oni mają taki zwyczaj, że się rozsiadają po parkach, no nie? Mm-hmm. U nas tego nie ma. Po prostu jest park, jest mnóstwo ludzi wszędzie, na prawo, na lewo, siedzą, gadają, śmieją się, ktoś sobie coś pije, ktoś rozmawia, ktoś coś śpiewa, gra na gitarze, coś tego, ktoś rzuca frisbee. Powiem krótko, w południe tam są parki pełne ludzi. I ci ludzie sobie siedzą na traweczce, no nie, gadają i tak dalej. I to jest już norma tam. Tam w ogóle jak jest jakiś park, coś takiego, mnóstwo ludzi się tam siedzi zawsze, za dnia, odpoczywa i tak dalej. No i nigdzie nie widziałem nic takiego durnego, tego typu nie deptać zieleni, nie wolno wchodzić na trawniczek i tak dalej. Wiesz, to jest wszystko dla ludzi, że tak powiem. Może nie ciąć na murku i tak dalej, nikt się ciebie nie czeka. Jeżeli się nawet czepia, to jakiś taki słaby sposób. Pamiętam, jak ktoś kiedyś mówił na kontestacji, że jak sobie w parku palił właśnie w Anglii skręta, to tylko podszedł do niego policjant i zapytał, czy się nie może przesiąść, bo tam niedaleko się dzieci bawią. Mm-hmm. No. O, to już jest dosyć... A mi się podoba na przykład. Znaczy, no ale... Znaczy... No wie, ja chciałem jeszcze tylko o światłach na chwilę. No proszę. O czerwonym świetle, bo sorry, że tak wam przerywam, ale akurat mi to przyszło do głowy. Ja czytałem kiedyś, że w Wielkiej Brytanii nie ma po prostu przewidywanych żadnych kar za przechodzenie na czerwonym świetle, bo to jest opcjonalne. To znaczy, że ci tylko pokazuje, że jeżeli wleziesz na tym czerwonym świetle, ci może dupę ktoś rozjechać, ale to jest twój wybór. Dlatego tam każdy sobie chodzi i ocenia sobie niebezpieczeństwo. Nie ma tak, że ty dostaniesz mandat za czerwone światło. Aha. I to tyle. To dzięki. Okej, dzięki, na razie. No to widzicie, no... Jedna rzecz była taka na minusie, której do tej pory nie mogę zrozumieć, mianowicie strasznie szybko jest wszystko zamknięte. Ja powiem tak, 22, już niemal jest wszystkie lokale pozamykane, mnóstwo kawiarenek, prawda, które sobie normalnie funkcjonują, restauracji, barów, nie barów, wszystkiego. 22, jakieś pojedyncze, co jeszcze już są blisko zamknięcia. Nie wiem, 23, tu już jest wszystko wyzamykane na głucho. Jakby to nie jakieś 24-godzinne sklepy. Także w ogóle... Nie wiem, gdzieś około północy byłem, łaziłem. Jeszcze przed północą to już mnóstwo ludzi łaziło z jakiejś dyskoteki, już też się zamykali. Po prostu wszystko było na głucho zamknięte w nocy. No wiesz, dla mnie szok. U nas jest normalka, że nie wiem, gdzieś do rana się nawet da radę bawić, a tam po prostu 22 już niemalże wszystko jest na głucho zamknięte. To prawda, a po prostu jeszcze zamykania, to... W ogóle opowiem moją historię, jaką przeżywam z bankami tutaj. Pomijając to, że w ciągu tygodnia pracuję od godziny 7 do 16, więc nie mam możliwości, żebym do banku się wybrał, bo banki o 16.30 są już wszystkie zamknięte. Ale ja w ogóle mam fajne przygody w banku, bo od momentu, w którym otworzyłem sobie konto w brytyjskim banku Lloyds, to było miesiąc temu, to jeszcze nie miałem okazji ani możliwości skorzystania ze swojej karty. Dlaczego? No bo zrobiłem sobie kartę, cały zadowolony, poszedłem do bankomatu. Okazało się, że w tym bankomacie, bo to nie był firmy Lloyds, nie mogę wypłacać i kartę mi po prostu bankomat zjadł. No więc poszedłem do banku i powiedziałem, co się stało. No i kartę powiedziała, że mi tam... Nie, powiedziała, że muszę zadzwonić gdzieś. Ja stwierdziłem, że nigdzie nie będę dzwonił, mi się nie chce dzwonić, co dużo roboty. Chcę zamówić sobie przy okienku. Zamówię przy następnym razie, pieniądze i tak mogę wypłacić w banku. Tam, gdzie jest ten bankomat. Mam tyle samo drogi, więc mi to nie robi żadnej różnicy, nie? No, więc minęło parę dni. Chciałem płacić czek za moją pensję, więc poszedłem do banku, do Lloydsa znowu, ale do innego. Płaciłem ten czek, znaczy poszedłem z czekiem, powiedzieli mi, że mi go wpłacą na konto za tydzień. Nie wiem, czemu tak długo czekać, ale w porządku. I w tym samym momencie powiedziałem, że pragną wypłacić z mojego konta 100 funtów. Na co pani powiedziała, że nie mogę wypłacić 100 funtów, ponieważ nie mam żadnych środków na koncie. Ale miałem środki na koncie, 176 funtów i dzień wcześniej wypłacałem z tego konta pieniądze. Więc nagle mi zniknęło 176 funtów z konta. Ja powiedziałem tej pani, że mam pieniądze na koncie. Ona się ze mną zaczęła kłócić, mówi, że nie mam. No to ja stwierdziłem, że z nią kłócić nie będę. No i sobie poszedłem. Wróciłem za 3 godziny do innego okienka w tym samym banku i wypłaciłem pieniądze. Już nie było żadnego problemu, co znowu mnie zaskoczyło. Przy czym ta pierwsza pani powiedziała mi, że nie mam karty, i że ona mi załatwi, żebym ją miał. Żebym ją zamówił. Ta druga pani powiedziała, że muszę podejść gdzieś, muszę iść, żebym sobie załatwił kartę, bo nie mam zamówionej, mimo że tamta poprzednia koleżanka 3 godziny wcześniej dokładnie to zrobiła. W każdym razie jest pełno zamieszania, nie wiedzą, mają totalny burdel w tym banku. No, nieważne. W końcu doszła ta karta do mnie. Pieniądze mi się udało wypłacić, więc super, jednak się pojawiły na moim koncie. Ale chciałem skorzystać z tej karty. No i to był kolejny problem, właśnie był mój błąd. Bo pisałem, znaczy przestrzegałem tego, co było napisane na tym, co mi napisali, że mam stary PIN, tylko nową kartę. No więc jako, że mam stary PIN, byłem zdziwiony, no ale dobrze, idę do bankomatu, wpisałem 3 razy PIN stary, każdym razem mówiło, że źle, ale stwierdziłem, że jak mi zablokują, to bez różnicy, bo i tak następny dzień idę do banku, więc sobie odblokuję. No i faktycznie zablokowało mi. A dzisiaj dostałem nowy PIN. Mimo, że na nowej karcie pisało, że stary PIN obowiązuje. Więc trochę mnie to zadziwiło. Powiedziałem tutaj pani się w banku i teraz za 3 dni dostanę kolejny PIN. I tak oto się ciągnie historia od miesiąca. Mam konto w banku, mam kartę, ale nie mogę korzystać. To są te sławne brytyjskie banki, które Martin polecał, tak? Tak. Może to nie jest brytyjski. No. Tylko na terenie. Nie, to jest Lloyds. To jest brytyjski. No dobra, no to w takim razie Mariusz, czy masz jeszcze coś do powiedzenia o Wielkiej Brytanii? Chcesz się podzielić ze słuchaczami swoim jakimiś odczuciami? No, ja powiem tak, tam nie są ludzie na przykład przyzwyczajeni jak we Francji, że mają coś za darmo. Mówiąc krótko, we Francji to było tak, że jak nie wiem, jakieś cieli socjal, coś takiego, to zaraz tam ci cali muzułmanie i ci wszyscy inni prodopalili samochody, niszczyli sklepy i tak dalej. A ja widzę, że w Anglii jest taki dużo większy jakby taki szacunek do pracy. Jak patrzę na tych, prawda, tam obcokrajowców, jest masa różnych, Hindusów, nie Hindusów, Murzynów, nie Murzynów, swoją drogą. Mam to zero politycznej poprawności. Większość czarnych w Anglii pracuje na takich drobnych posadkach. Większość ochroniarzy to Murzyni i większość tych służb sprzątających miasto to właśnie znowuż są Murzyni. Bo mówię, że to rośnie stawka, bo nie, ale tak w praktyce jest. Widziałem, naprawdę mało białych tam pracuje, no ale jednak można powiedzieć, że nie, we Francji taki burzyn dostaje kasę za darmo, a w Anglii no pracuje w tych służbach miejskich, czy to sprzątających, czy to coś. I ale widzę, że mają zupełnie inne podejście do tego, wiesz, do pracy. To pieniądze takie same, jak się zarabia w większości innych miejsc pracy, jak się przyjeżdża do Anglii. No, mówię o samym tym fakcie, że w tych na przykład służbach sprzątających miasto, czy właśnie jako ochroniarze, to głównie widziałem Murzynów, prawda? Mniej białych. To była taka, wiesz, naprawdę odczuwalna różnica w sensie ilościowym. No wiesz, to jak lepszą pracą jest bycie sprzątać miasto, niż pracować na taśmie produkcyjnej, to ci gwarantuję. Na pewno. I tam jeszcze swoją drogą, tam te służby sprzątające miasto całkiem takie sympatyczne, ale na przykład co mnie bawiło, mieli takie strasznie łatane jezdnie i to jeszcze część jezdni, ja nie wiem jakim cudem, była robiona różowym asfaltem. Nie mam pojęcia, jak oni zrobili różowy asfalt, ani dlaczego, bo to jeszcze były takie łatane w zasadzie takich łat, prawda? I tam było część czarny, może zrobić. Myślę, że to może była parada gejów i ją rozjechali jakimś czołgami, coś takiego. Nie, chwileczkę, no może to była po prostu ścieżka rowerowa, no. Nie, ale to była normalna taka droga asfaltowa, po której jeździły samochody. Tylko wiesz, jak są łaty takie, wiesz, masz czarne asfaltowe, no nie, takie kwadraty są potem. Mm-hmm. Nie, część tego była różowa. Nie wiem, czemu. Tak, po prostu. No, może ktoś wpadł do betoniarki. No dobra, Mariusz, dzięki za udział w audycji, bo jest z nami Krawiec teraz na antenie. Krawiec czeka już od jakiegoś czasu. Chciałem tylko potwierdzić to, co mówi Mariusz, bo słyszałem wiele z tego, o czym mówił też od... Podgłośnij się. A teraz trochę lepiej? O, lepiej. Dużo lepiej. Jednak sporo zmienia, czy się trzyma gębę przy samym mikrofonie, czy trochę dalej. Never mind. Chciałem potwierdzić to, co mówił Mariusz, bo faktycznie słyszałem od Mapeta, no, który też czasem tu się pojawia, więc tak wspominam o nim, bo on mieszka w Wielkiej Brytanii już jakiś czas. No i faktycznie i policja się tak bardzo nie czepia i normalniejsza jest i bezpiecznie jest trochę. Ja myślę, że na przykład to bezpieczeństwo może też wynikać z tego, o czym się czasem mówi, że ludzie chętniej wychodzą na ulicę i więcej ich jest o zmroku jakoś, nie? Na ulicach, bo wiadomo, że wtedy jest. I na to się składa na pewno jeszcze wiele innych rzeczy i więcej świateł, więcej się dzieje, więc też jest i bezpieczniej, nie? Mhm. A ja w ogóle mieszkam w małym mieście, nie? Mhm. Na polskie warunki to jest, znaczy w porównaniu, analogicznie w Polsce to jest jakieś takie zadupie. No wiadomo, że tutaj to zadupie jest lepsze niż duże miasto w Polsce, nie? Bo jest tak niestety. No to też, kurczę, czy może nie aż tak dużo jak w większych miastach, ale też na przykład ludzie wracają z jakichś pubów wieczorem, śpiewają sobie. W ogóle jacyś bardziej radośni ludzie wszyscy tutaj są, co są urodzeni przynajmniej. Bo ci, co przyjeżdżają, to takie smutasy, czy to Polacy, Litwini. Dokładnie, dokładnie. No Polaka pewnie łatwo jest w miarę rozpoznać po tym, że ma bardziej stonowane ubranie, bardziej się na ciemno ubiera, jakoś tak na brązowo. Nie, właśnie, że nie. Polaka można rozpoznać po pstrokatym, niechlujnym ubraniu. Brzydkim, odstającym i generalnie Polacy się okropnie ubierają, jak porównać z niektórymi ludźmi, którzy się ubierają jakimś stylem, czymś takim. A wąsy mają? Wiesz co, przede wszystkim, co można zauważyć, jeżeli myślicie, że Polacy w Polsce dużo piją, to nie byliście w Wielkiej Brytanii. Tutaj piją dużo, dużo więcej. No. No i myślę też, że więcej ćpają tam. Tak, ale no, generalnie naprawdę Polacy tutaj w Wielkiej Brytanii są dużo bardziej aktywni alkoholowo niż w Polsce. Właściwie nie znam osoby, która nie jest alkoholikiem tutaj. Polaka. No. A ty? A ja? Nie, ja nie. No, no dobrze, no to jeden skała trzeźwy w kompasie politycznym dzisiaj prowadzi audycję, reszta pije. No. Specjalnie właśnie dzisiaj nie piłem, żeby w kompas nie sprowadzić. Też. Ja też nic nie piłem, proszę tu nie insynuować. Ale. No to gratuluję ci, Krawcze, że dzisiaj nic nie piłeś, bo w końcu dzisiaj piątek, więc to nie jest łatwe wydanie. Tak, tak. No czekam na teorię chaosu, więc teraz ogólnie... Przy teorii chaosu będziesz dopiero pił. To jest taka pora... Nie, no właśnie nie mogę pić ani na imprezkę sobie pójść, bo czekam na audycję i właśnie, kurde, Claude, zmień porę. Żeby... No ale ten piątek my z Filipem, to wiesz, też mamy tak, że nie możemy za bardzo na żadną imprezę iść, nie? Właśnie. No piątki są niefelerne w kontestacji. No ale co zrobić? Ale dobra, to już poczyliśmy i myślę, że możemy skończyć narzekanie. Tak. To wracamy do tematu. Dzięki, Krawiec. Lubię też. Jest zajebiste. Jest to świetna sprawa. No wracasz sobie z roboty, a tu ci Chińczyk jedzie na rowerze i se śpiewa, nie? No. Chińczyk jedzie. Dobrze, to tym optymistycznym akcentem Chińczyka, który jechał na rowerze i śpiewał, zakończymy tą dyskusję, Krawiec. Jak będziesz miał coś jeszcze do dodania, możesz dzwonić, tak jak reszta słuchaczy, 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype. A teraz Mariusz jest z nami znowu na antenie, bo chce coś dodać. Coś dodać właśnie, bo zapomniałem, a właśnie zabawne rzeczy takie oryginalne, co je tam spotkały. W nocy w parku, takim tym głównym parku londyńskim, już tam nie pamiętam jak on się tam nazywa, bo gdzieś zapowiedziałem mapę, widziałem lisa, takiego normalnego sobie zapierdzielał po nocy. Tam generalnie jakieś te kaczki pływają i łabędzie w takim jeziorze, które jest w środku tego parku i tam ten lis jakoś tam pod nie podchodził, one gdzieś tam sobie płakały, on tam potem w drugą stronę na niej i tak dalej. Czy I to lis był takim ewenementem, bo... Nie, ewenementem było to, że w nocy się ludzie kąpali w tym stawie. Przyszło sobie dwóch gości, jedna babka, wiesz, centralny park w centrum Londynu, no nie, tam jezioro, oczywiście zakaz tam kąpieli, jest to, nie? Ale sobie weszli normalnie, się kąpią, jeszcze babka się w pewnym momencie zaczęła drzeć, help, help! To może byli Polacy, Mariusz, bo jakoś... Nie byli Polacy, to byli Anglicy. Pewnie nie byli Polacy, Polacy by się wstydzili, bo Polacy są wszyscy sztywni i nieśmiali. No chyba innych Polaków widzimy na co dzień, bo mam okazję... Polacy są takie opyskliwi, bo się boją, bo są zestresowani, się boją ludzi. Skała, ale weź te stereotypy gdzieś wywal, bo... Nie, tak jest w dużej mierze. Tak jest. No, słuchaj, to jakoś... Są pewne typy charakterów, które w danym narodzie dominują. Niestety Polaków dominują. Dobra, zaraz was wszystkich rozłączę i powiem to, co ja mam do powiedzenia, bo ja niestety spotykam, niestety mówię właśnie, ludzi, którzy zupełnie inny charakter od tego, co tutaj próbujecie przeforsować, pokazują. To znaczy na przykład pod centrum handlowym... ludzie, jest taka fontanna i po tym gówniarze biegają i ludzie biegają i nago lasa, no po prostu jakiś obciach totalny. Lisa w centrum Warszawy też nie jest jakoś strasznie trudna, no, dajcie spokój, to nie, to akurat tym się nie odznacza Wielka Brytania jakoś strasznie. No nie. Ale sztywniak z tego głowy, nie Mariusz? Ale tam ludzie według mnie po prostu mają większy luz taki na co dzień, tak się nie przejmują tym wszystkim jak u nas. No i też ich państwo tak nie wkurza, ale trochę mnie nie dziwi, że tego... Ale też jest dość no właśnie, bardzo silny. Tak, ale właśnie, bo tam wspomnieliście wcześniej o Faradżu. Mnie nie dziwi, że tam go tak źle uważają, bo jednak Brytyjczycy są bardziej stonowani niż my. A jednak Faradż, jak czasem go posłuchać, to czy tak jak macie Korwina Mikke, który non-stop gada to samo, tak Faradż też non-stop gada jedną kwestię, no nie dlatego on dla ludzi taki, wiesz, tacy jest nie bardzo. No tam, no, o czym by nie mówił, zawsze do tej Unii, no nie pije. I w pewnym momencie to ludzi już tam w Wielkiej Brytanii też śmieszą. Ale on jest tak, w Europarlamencie, to trochę, wiesz, co innego. To tak jakby Korwin był w Sejmie i mówił o gospodarce całej. Ale on tam jest jakiejś konkretnej też partii, tam nie pamiętam jak się nazywa ta brytyjska partia, ona też to jakieś groszowe te poparcie. Nie pamiętam, z czego jest Faradż. No to jest konserwatyści, tak? I... Znaczy to tak, ale to też jest jakaś konkretna tam partia, już nie pamiętam jak to się nazywała. To jest brytyjska. Independence Party. O właśnie. I to też, no mówię, problem polega na tym, że on właśnie w kółko mówi o tej jednej rzeczy, która dla niego jest bardzo ważna, a ludzie tylko wiedzą, że co by nie mówił to o Unii, no nie, tak, to tak wiesz, to jest tym urzeniem oka. I on jest może bardziej właśnie lubiany w tych kręgach, jakby to powiedzieć, libertariański, jakiś coś takiego, ale tam jednak w Wielkiej Brytanii nieszczególnie. Nie dziwi mnie to po prostu, bo widziałem niektóre jego wypowiedzi, kiedy miał mówić chyba o wojsku, czy coś takiego gadali, już nie pamiętam, i znowu o tej Unii zaczął pić. Że coś tam, że nas nie stać na utrzymanie jakiejś tam floty, a jakieś tam inne państwo stać i tak dalej, non stop o tej Unii. I to wiesz, no w ten sposób ludzi drażni, jeżeli jakaś osoba mówi w kółko o tym samym, prawda? Nie, wiesz co, ja powiem tak, ludzi drażni to, że on jest przeciwko socjalowi, tylko tyle. To no nie, ale jest, przecież jak było referendum... To... Ja porównuję właśnie, wiesz, podejście Polaków z Polski i Brytyjczyków z Wielkiej Brytanii, bo jakiś tam mimo wszystko spotkałem, nie? I tam słyszałem więcej też rozmów przez mojego wujka. To ludzie nie wkurwia to, że on jest, przepraszam, że tak powiedziałem wulgarnie, ale po prostu to daje ich emocje. To, że on mówi w taki sposób, ale że on chce usiąść socjal i tylko tyle. Tylko i wyłącznie to chodzi. Ludzie chcą mieć ten socjal. No. Na tym zależy. Oni mają gdzieś to, czy ktoś narzeka na Unię Europejską, coś takiego. Nie, oni po prostu chcą mieć socjal i jak ktoś chce im go odebrać, to są wkurzeni. Powiem więcej, tam nas o socjal ludzie bardzo mocno walczą, jednak manifestacje studentów chociażby w Wielkiej Brytanii, to nie jest jak u nas, 5 studentów wyjdzie i poleży przed bramą UW na materacu, byłem tego świadkiem. Ale i u nas dużo mniej dostają od państwa jednak, mówię ilościowo. No, a u nich dostają więcej i idzie tłum, powiedzmy, parę tysięcy właśnie studentów. Dlatego mają o co walczyć. Ale wiesz, ja ci powiem, jednej rzeczy strasznie nie lubię, mnie strasznie wnerwia, obrzydza. To jest strasznie popularne we Francji, ostatnio właśnie w Anglii, bo kiedyś jakieś to w Anglii, nie wiem, jakieś tak nie było tak może widoczne. Mianowicie, jeżeli ja nie wiem, nie lubię banków, to rozumiem, że nie wiem, podpalam banki. Jeżeli ja nie lubię rządu, ja rozumiem, podpalam budynki rządowe. Ale jeżeli ja jestem przeciwko rządowi i może inaczej, ktoś jest przeciwko rządowi, i rozwala mój prywatny samochód, bo mój prywatny sklep, no co ja ci zrobiłem, człowieku? Tego właśnie nie rozumiem. No, nie wiem, jak jesteście źli na rząd, to podpalcie budynek rządowy, a nie komuś prywatny dom, sklep czy samochód. To wiesz, co on wam zawinił? No, to już jest taki po prostu debilizm zwykły. I już uważam, że tak powiem ostro, policja powinna wyjść na ulicę i ich spałować za coś takiego. No to jest zwykłe, wiesz... Może masz trochę racji, ale w każdym razie myślę, że powinniśmy też dać szansę innym słuchaczom, bo trochę zminowałeś słuchalność tak. Dzisiaj. Znaczy nie, powiem w ten sposób, gdyby Mariusz tak nie był radykalny, to byłoby wszystko do przełknięcia bardzo, ale niestety. Ja w ogóle nie jestem takim osobą, że Polacy to już wszyscy... Tylko jeszcze tak skończę, wiesz, ostrzegałem, że dzisiaj mogę przeklnąć parę razy, bo pod wpływem Polaków tu mieszkających i faktycznie mi się wyrwało, bo nie chciałem przeklnąć i powiedziałem to mimowolnie, za co przepraszam wszystkich słuchaczy. No, ale nie, ja chciałem powiedzieć, że... Przeklnąłem mimowolnie. Nie można tak generalizować, no, że wszyscy Polacy, którzy jadą do Anglii, to są tacy, a tacy. No, no dajcie spokój, no robicie dokładnie... Jeżeli mówi się, że Anglicy są wspaniali i że w Anglii jest cudownie, to jest taka sama generalizacja błędna, jak mówienie, że wszyscy Polacy są źli, a niedobrzy. No. Oczywiście to jest prawda, ale naprawdę fajniej jest w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. To widać nawet po 2-3 tygodniach pobytu. No to czemu wracasz, Skala? Po prostu jest fajnie, ale ja już teraz podjąłem decyzję, że za parę lat się przeprowadzę na stałe. Mhm. I będziesz w Wielkiej Brytanii, no popatrz. Na obcej ziemi dla Anglika tłustego kapitalisty robił. I obcej ziemi. Planeta ta sama, tak? No to żadna obca ziemia. Dobra, dobra. Chrobry tam nie walczył. Ale walczył tam jakiś inny Polak na pewno kiedyś. A Dywizjon 303 to co? No dobra, no ale obczyzna. W ogóle, nie. Gdzie twoja duma narodowa, patriotyzm? Jedna Europa, nie słyszałeś, że się zjednoczyła? Jedna, no tak, no. No tak, to zaraz będziesz namawiał eurokrata, cholera, się znalazł w nie, przepraszam, jestem za zjednoczeniem Europy. Ale przeciwny Unii Europejskiej, to się nie wyklucza, wiesz? No to... A w jaki sposób? Hitler też próbował jednoczyć Europę i nawet więcej, ale... Metody inne. Wiesz, no... Uważam jednak, że... No, jeżeli można sobie pracować tak w Wielkiej Brytanii bez problemów, bez wszystkich formalności, jednocześnie później, nie wiem, na przykład w Szwecji głupiej, bo tam jest socjal, ale wiesz, chodzi mi raczej o pracę, a nie o branie socjalu, znaczy w jakimś innym kraju, to jest całkiem fajne. Idea tego, że takie prawo jest uproszczone i że się państwa tak dogadają, jest naprawdę bardzo fajne. Nie? Dogadają tak, o ile nie masz z góry jednego prawa dla wszystkich krajów. Tak, dlatego mówię o jakiejś, wiesz, zjednoczeniu w sensie takim trochę luźniejszym jednak. Wiesz. A, skała, musimy pogadać teraz ze słuchaczami, właściwie musimy pogadać na temat tego, bo lipiec będzie już niedługo, za parę chwil. No i trzeba zrobić małą przerwę. Tak, właściwie od przyszłego tygodnia do odwołania chyba mi się zdaje, bo to nie wiadomo jak to wyjdzie. Kompas będzie zawieszony. Bo to jest sezon ogórkowy. Bo jest sezon ogórkowy, mają ludzie wakacje, no i my też musimy odpocząć. Ja muszę wyjechać z tej obrzydliwej Warszawy i wyjadę do równie obrzydliwego Wrocławia na chwilę. A później, nie wiem, zobaczymy jak to się potoczy, ale w każdym razie... Może się gdzieś kiedyś w Polsce spotkamy, Filipie, w takim razie. Jak już taką prywatę wprowadzasz, to... Wiesz, wszystko jest możliwe. Na Contest Campie się na pewno spotkamy. Jeżeli już nie możecie się zapisywać, jeżeli ktoś się zapisał, to zapraszamy na niego, bo a będzie fajnie. Tak jeszcze kontynuując wątek pobytów, to między 10 a 20 lipca mniej więcej będę w Gliwicach, więc jak ktoś ze Śląska chciałby się piwa napić, to zapraszam. Tak, no, bo to nasza audycja jest i taka luźna bardzo i, tak, i możemy sobie teraz porozmawiać, jeszcze nie wiem, o czym możemy porozmawiać. No nie, w każdym razie najbliższe wydanie główne będzie oczywiście, będę prowadził ja w zastępstwie Hugona. Później... Nadal jedziemy prywatą, Filipie, pomóc ci z tym wydaniem głównym, bo w poniedziałek mam taką możliwość. A to możesz, zobaczę, wiesz co, bo to tak, zobaczymy, czy będzie gość jakiś i bardzo staram się, żeby jakiś gość się znalazł na antenie kontestacji w poniedziałek i wtedy to już szczegóły może poza anteną, ale tak, więc w kontestacji są jakby cały czas zmiany, radio żyje i właściwie, czy jakaś ostatnia myśl o Wielkiej Brytanii, skała? Ostatnie myśl o Wielkiej Brytanii. No to na pewno... Jutro na którą do roboty? Jutro mam wolne i niedzielę. Dzięki ograniczonemu tygodniowi pracy. Chwała socjalizmowi. Chwała wielkiemu socjalizmowi. O, SMS-a dostałem, co chyba słuchacze mogli usłyszeć. Tak, proszę. Tak. I na pewno dostałeś SMS-a z pracy, że musisz jutro iść tak. Na pole i harować. Krawiec połączył. Muszę zarabiać wtedy minimum 50% więcej, więc to fajnie akurat. Aha. Ale nie, tak? Poza tym już nie wpadam z socjalizmu, bo to tylko takie głupie żarty są. No to chciałbym powiedzieć, że warto przyjechać do Wielkiej Brytanii, chociaż miesiąc tu pomieszkać. Przekonać się, jak to jest. Zobaczyć, że to jest inaczej, zobaczyć, jak to się żyje. Nie no wiem, dobra. Czy warto na dłużej, bo nie byłem dłużej. Może następny raz będę tutaj na pół roku czy rok. Na całe życie. Dobra, ostatni w takim razie słuchacz już sam się włączył nawet na antenę. Krawiec, jesteś ostatnie słowo na dobranoc. Sam się włączyłem, bo nie mogłem już zadzwonić, tylko mogłem się dołączyć. I to tak zawsze jest. No dobrze. Sprytny człowieku i bliżej mikrofonu. No, zróbmy może też taki myk, że powymieniamy nadających. Na przykład ty będziesz ze Skałą w konserwie, Kreator i Abol przejdą tutaj do Kompasu i tak dalej. A ja myślę, że można by inaczej zrobić. Na przykład ja z Kreatorem, coś raz się nam zdarzyło, a na przykład Filip z Jabolem, Jabolissimusem. Ja wolę dziewczyny, wiecie. Ale no, Jabolissimus ma takie trochę dłuższe włosy. To jest taki żart w stylu Kaczyńskiego i tej kozackiej fryzury. Tak, pamiętacie ten dowcip? Kamińskiego, tak. Nie? Kamiński po chemioterapii był łysy cały. I Kaczyński skomentował jego fryzurę, a właściwie jego brak, że kojarzy mu się to z jakimiś takimi tatarami, kozakami w ogóle. No, tak. Kaczyński, no. Po prostu Kaczyński. Nie no, dobrze. Analogicznie właśnie zażartowałem, że te dłuższe włosy kojarzą się z jakimiś takimi jakby, no nie mężczyznami, tylko bardziej kobietami. Ale to do Jabolissimusa nie pasuje, bo on nie wygląda raczej na kobietę w ogóle. Więc... A coś w tym jest. Każdy metal, to jak w tej piosence Pogodno było, nie? Że metale to ludzie właśnie o takich wrażliwych sercach, tak w głębi, są tylko z wierzchu tacy twardzi. I ja to potwierdzam, bo znam trochę takich osób, bo kiedyś sam byłem w tej subkulturze, czy jak to nazwać. No, w każdym razie już kończąc żartem, że nie można zgwałcić prostytutki, albo nie wiem czym, chciałbym jednak... Ja po prostu nie można zgwałcić prostytutki, to jest moim zdaniem pół żartem, pół serio, a raczej niż żartem. Ale to... No dobrze, no ale już w każdym razie nie rozwodząc się nad tymi bardzo ważnymi i trudnymi tematami w audycji Kompas Polityczny, chciałbym... Kompletnie o polityce dzisiaj, ale no, luźniej to luźniej, w końcu są wakacje. No właśnie. No, a tak w ogóle to wszyscy uciekają z prowadzących? I co, tylko ja zostaję tutaj jak cieć? Wiesz co, Krawcze, ja ci sprzątaj. Powiem szczerze, że jak już się dogadam z Filipem, żeby im pomógł zainstalować oprogramowanie do nadawania, to w jakiś dzień na pewno będę mógł to robić. Jeszcze nawet nie wiem jaki. Przekonamy się, to wszystko jest żywe radio i będzie wszystko wiadomo. Ładne rozmowy na audycji, ale... Ale czemu nie właściwie? Tak. Bo ja zapraszam wszystkich do mojej nowej audycji Lewatywa. Nie no, tak naprawdę to Martina jest, ale was też zapraszam do współprowadzenia, którego... Autorska audycja Krawca, tak? Wczoraj słuchałem, było fajnie, więc... O. A ja nie słucham. A już jest wrzucona? Jest. Zostałem wczoraj wszystkie takie tutaj namiary, różne takie loginy. Zobaczyłem, jak to wygląda trochę od środka. Nie podawaj hasła na antenie. Tego, które brzmi... Aha, dobra. Tak, właśnie tego, które brzmi... Tak. No. Tak, wszyscy mają takie samo hasło. Jakiś czas temu przypadkowo z kumplem zaczęliśmy gadać o tym, kto ma jakie hasła i tak jakoś przez psikusa wyszło, że mamy takie same. Ale wiecie co, bo już powinniśmy kończyć. No, musimy kończyć. Ale to hasło to pewnie, to może było, nie wiem, hasło na przykład password albo coś w tym stylu? Nie, to było hasło admin. Admin. Było coś wulgarnego, mogę tylko tyle powiedzieć. Aha. I ja cię... Numerek. No to... A to ja ci zaraz napiszę, jakie ja miałem hasło, ale to już... Dupa jeden. Dobra, nie, słuchajcie... Ja nie wiem, czy ci napiszę, jakie ja... No właśnie. To słuchaliście audycji Kompas Polityczny na zakończenie z Krawcem, który był, ale i ze Pawłem Skałą Pinkosiem, który współprowadził ją razem czyli, ze mną. Czyli ze mną, współprowadzącym. Tak. I z Filipem Szaleckim, Obławą, który też tutaj się zdarza czasami w tej audycji, właściwie to zawsze. No. I do usłyszenia, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, gdzieś w kosmosie. Ale myślę, spotkajmy się. Że szybciej niż następny Kompas Polityczny, ale no, za jakiś czas. Ale się okaże. Dobra, dzięki wszystkim za udział w audycji. Cześć.